हमेशा इस बात की फिक्र सताती थी कि शिवाय और आर्या के रिश्ते का क्या होगा। लेकिन अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना कि शिवाय आर्या को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। शिवाय ने तो आर्या से तब प्यार किया जब आर्या प्यार का मतलब भी नहीं समझती थी। दिमाग की हालत ठीक नहीं थी हमारी बच्ची की, लेकिन शिवाय ने कभी भी आर्या की बीमारी को आर्या और अपने बीच नहीं आने दिया। आज भी शिवाय आर्या को लेकर बहुत पॉजिटिव है। वंशिका, मेरा दिल कहता है हमारी आर्या जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम देख लेना। जब शौर्य उसके पास नहीं था, जब मैं उसके पास नहीं था, जब तुम उसके पास नहीं थी, तब शिवाय उसके पास था। वंशिका कुछ बोल नहीं रही थी, बस फूट कर रो रही थी। पिछले 4 महीने से वो अपनी बच्ची को ऐसे देख रही थी और शिवाय को लेकर उसके दिल में जो उम्मीद खत्म हो गई थी कि शिवाय अब आर्या को छोड़ देगा, वो उम्मीद फिर से बढ़ गई। उसे भी यकीन हो गया कि शिवाय कभी भी उसकी आर्या को नहीं छोड़ेगा। वरदान वंशिका को संभाल रहा था। पिछले 4 महीनों में वंशिका और वरदान की एक जैसी हालत थी। वंशिका तो रोकर अपना दर्द वरदान के सामने निकाल भी लेती थी, लेकिन वरदान का क्या, वो तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ शिवाय की धीरे धीरे आंख खुलने लगी। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा और फिर उसके माथे को चूम लिया। शिवाय बेड से खड़ा हो गया। शिवाय कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। शिवाय वापस आया, उसने आर्या का हाथ पकड़कर फिर से अपने गाल पर लगाकर कहा, ए छुई मुई, तुम्हें 4 महीने हो गए, अब क्या सोती रहोगी? कुंभकर्ण की बहन हो, वैसे हो तो तुम उसकी बहन ही। चलो अब उठ जाओ, घर के बड़े कहते हैं लड़कियों को इतना नहीं सोना चाहिए, चलो उठ जाओ। कहते हुए शिवाय के फेस पर एक स्माइल आ गई। शिवाय रात को जितना दुखी था, सुबह उठकर उतना ही फ्रेश फील कर रहा था। शिवाय ने एक बार फिर झुककर आर्या के माथे को चूम लिया और बोला, अब जा रहा हूँ, फिर मिलने आऊंगा। इतना कहकर शिवाय कमरे से चला गया। शिवाय के जाते ही आर्या की उंगलियां हरकत करने लगी। उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या तो बस शिवाय का इंतजार कर रही थी। वो शिवाय को सही सलामत देखना चाहती थी और उसने आज शिवाय को सही सलामत देख लिया। वहीं शिवाय वरदान से इजाजत लेकर रघुवंशी मेंशन वापस आ गया। शिवाय अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट करने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें किसी के मैसेज आ रहे थे। शिवाय ने मैसेज रीड करके दिव्यांश की तरफ देखा जो नाश्ता कर रहा था। शिवाय ने कहा, दिव्यांश भाभी का पता चल गया। ये सुनते ही दिव्यांश के हाथ रुक गए। उसने एक बार शिवाय की तरफ देखा और शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था कि शिवाय सच बोल रहा था। दिव्यांश उठकर शिवाय की तरफ गया और बोला, तू सच कह रहा है, कहां पर है? शिवाय ने हंसकर कहा, साडू साहब इतनी जल्दी क्या है, शाम तक तुम्हें फ्लाइट की टिकट दे दूंगा। दिव्यांश ने शिवाय के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, शिवाय बता देना कहां है शौर्य, कहां है दृष्टि, यार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बता देना। शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, चाचू देख लो इसे, बीमार आदमी को परेशान कर रहा है। दिव्यांश ने कहा, चाचू आप भी देख लो इसे, कह दो ना बता देगा, मैं जानता था इसे पता होगा, लेकिन ये मुझे बता नहीं रहा। चाचू प्लीज आप कहो ना इससे कहां पर है दृष्टि, चाचू इससे कहो ना, मैं अभी जाकर उसे ले आऊंगा। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने कहा, अच्छा तुझे ये सब इतना आसान लगता है कि तू जाएगा दृष्टि भाभी को मनाएगा और वो तेरे साथ खुशी खुशी मेंशन वापस आ जाएगी। भाई पापड़ बेलने पड़ेंगे पापड़, पहले तो तूने क्या ही पापड़ बेले थे जो इस बार बेलने पड़ेंगे। दिव्यांश ने कहा, इसमें पापड़ बेलने वाली क्या बात है, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा कि पूर्वी की किडनैपिंग हुई और पैंथर ने ये सब मजबूर होकर किया, और मेरी दृष्टि बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। ये सुनते ही शिवाय हर्षवर्धन विराज और पैंथर चारों ही जोर जोर से हंसने लगे। दिव्यांश चारों को ही देख रहा था, वो चारों मिलकर दिव्यांश की खिल्ली उड़ा रहे थे। दिव्यांश ने हाथ मिलाकर कहा, क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या गलत कहा? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, दुनिया की सबसे सुलझी हुई औरत मुझे हीर लगती है, लेकिन इतना तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तेरी जगह मैं होता तो हीर मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। तुझे ये सब इतना आसान लगता है कि तू उसे सच बताएगा और दृष्टि ये बात मान लेगी, दिव्यांश वो नहीं मानेगी। दिव्यांश कमर पर हाथ रखकर बोला, चाचू आप पहले शिवाय से बोलो, मुझे बताए दृष्टि कहाँ है, मैं अपने आप मना लूंगा, मुझे एडवाइस मत दो। शिवाय हंसता हुआ बोला, हाँ चाचू इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसे लगता है कि ये दृष्टि भाभी को ऐसे ही मना लेगा। शिवाय ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, शाम तक का वेट कर ले, मैं शाम को सीधा तुझे फ्लाइट की टिकट ही दे दूंगा। दिव्यांश के पास शिवाय की बात मानने के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने एक उंगली दिखाकर शिवाय से कहा, पक्का तू मुझे शाम को टिकट देगा? शिवाय ने कहा, हाँ पक्का, मैं आज शाम को ही तुझे फ्लाइट की टिकट दे दूंगा और फिर मैं देखता हूँ तू कितनी जल्दी मना कर लाता है। वहीं सबकी बात सांझ सुन रही थी और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। शौर्य की याद तो उसे भी आती थी लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं थी और ना ही उसके दिल की बात कोई घर में समझता था। आखिर सांझ रघुवंशी परिवार के लिए एक अनजान लड़की ही तो थी। रघुवंशी परिवार को सिर्फ पता था कि सांझ रिया की बहन है लेकिन सांझ से कोई मिला नहीं था। जब रिया की शादी देव्यांश से फिक्स हुई थी तब सांझ हॉस्टल में थी और सब ने सांझ को सिर्फ फोटो में देखा था, इसीलिए सांझ का चेहरा किसी को याद भी नहीं था। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करने के बाद शिवाय ने कहा, अच्छा चाचू चलो ऑफिस चलते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, अभी तुम पूरे ठीक नहीं हुए हो तो तुम यहीं रहो। शिवाय बोला, मैं कुछ काम नहीं करूंगा लेकिन ऑफिस तो मैं आप सबके साथ ही जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगेगा अकेले, बोर हो जाऊंगा। इस पर विराज ने डाइनिंग टेबल पर खड़े होकर कहा, अकेले कहाँ आप, आपका दिमाग तो कुछ ना कुछ खुराफात सोचता ही रहता है, काफी बिजी पर्सनालिटी हो आप तो, आप ये मत कहो कि आप अकेले रहोगे और बोर हो जाओगे। शिवा ने एक एप्पल उठाया और विराज को मारकर कहा, तू चुप रह, तुझसे एडवाइस नहीं मांगी, जो काम का है उसे ढंग से कर। और फिर उसने चाचू को देखकर कहा, प्लीज चाचू। हर्षवर्धन ने पलके झपका दी। थोड़ी देर बाद चारों मेंशन से बाहर आ गए, वहीं शिवाय अब तक बाहर नहीं आया था। पैंथर और दिव्यांश और विराज पहले ही जा चुके थे। हर्षवर्धन शिवाय का इंतजार कर रहा था, वहीं शिवाय तो सांझ के सामने खड़ा था। सांझ शिवाय को चोर नजर से देख रही थी और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट समेट रही थी। सांझ किचन के काम में थोड़ा हाथ बटाने लगी थी। शिवाय सांझ को देखकर कुछ सोच रहा था और फिर बोला, सांझ तुम बोर हो जाओगी, तुम भी हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, तुमने तो कॉमर्स में ग्रेजुएट किया हुआ है। जब से शौर्य उसे रघुवंशी मेंशन छोड़कर गया था तब से सांझ का किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वो तो बस 24 घंटे शौर्य को ही याद करती रहती थी, अपने दिल की बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। सांझ का काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं था लेकिन शिवाय को मना करने में उसे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो मैं अभी मतलब मैं अब अभी नहीं। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, तब हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेना। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि पूरा दिन घर में बोर हो जाती हो, कुछ काम करोगी तो ध्यान बढ़ जाएगा, शिवाय बोला। शिवाय मेंशन से धीरे धीरे बाहर जाने लगा, जैसे वो जानता हो कि सांझ उसे रोकेगी और कुछ पूछेगी। वहीं सांझ भी शिवाय से कुछ पूछने की हिम्मत कर रही थी और फाइनली उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, शिवाय। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और पलटकर बड़े मासूम तरीके से पूछा, हाँ सांझ तुम कुछ कह रही थी। शिवाय की बात सुनकर सांझ के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसने शिवाय को रोक तो लिया लेकिन वो सोच रही थी कि उससे बात कैसे करे। वो इसी उधेड़बुन में थी कि तभी शिवाय की आवाज उसके कानों में फिर पड़ी, हाँ सांझ तुम कुछ कह रही थी, तुमने मुझे आवाज दी। सांझ ने बातों को घुमा फिरा कर कहने की सोची और फिर बोला, मैं कह रही थी आप दिव्यांश जीजू को पता क्यों नहीं देते कि दृष्टि दीदी कहाँ है। शिवाय को जिस बात का शक था वो यकीन में बदल रहा था। शिवाय समझ रहा था कि सांझ शौर्य को पसंद करने लगी है लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो अपने दिल की बात बता सके, इसीलिए शिवाय ने सबके सामने दिव्यांश को नहीं बताया कि दृष्टि और शौर्य कहाँ है, वरना सांझ को भी पता चल जाता। शिवाय ने भी बातों को घुमाते हुए कहा, बस आज शाम को मैं उसे फ्लाइट की टिकट दे दूंगा, फिर वो जाकर अपनी शिकंजी को मना लेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे दिव्यांश जीजू इतने कमजोर भी नहीं है। सांझ ने तो बस हाँ में गर्दन हिला दी, बेचारी और बोल भी क्या सकती थी, जानना तो वो भी चाहती थी कि आखिर शौर्य है कहाँ। वहीं शिवाय चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बाहर आ गया। बाहर हर्षवर्धन शिवाय का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, कहाँ था। शिवाय बोला, बस ऐसे ही किसी के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, तो समझ ली उसके दिल की बात। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, चाचू मुझसे कुछ छुप सकता है क्या, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी फीलिंग मेरे सामने छुपा सके। अचानक ही हर्षवर्धन ने अपने हाथ खोले और शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अच्छा तो मुझे ये बता हीर कहाँ है। कौन हीर, किसकी हीर, क्या पूछ रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया, शिवाय ने बातों को झटकते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, पागल नहीं हूँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि हीर कहाँ है, जब तुमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए होंगे तो सबसे पहले हीर को ढूंढा होगा। शिवाय गाड़ी में बैठता हुआ बोला, लेट हो जाएगा चलो। हर्षवर्धन ने माथे पर हाथ मारकर कहा, खुद तो चले गए, इन पिशाचों को मेरे सर पर छोड़ गए, ये मेरे साथ भी हाइड एंड सीख खेलता है। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हर्षवर्धन शिवाय की तरफ देख रहा था। वहीं शिवाय ने हर्षवर्धन को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया और अपने फोन में बिजी हो गया। हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा, शिवाय मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कम से कम मेरी हालत पर तरस ही खा लो। मुझ पर ना सही, पीहू पर तरस खा लो। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब पीहू ने हीर को याद ना किया हो। शिवाय ने हंसकर कहा, अपने दिल के अरमानों की बंदूक पीहू के कंधे पर रखकर मत चलाइए। पीहू तो हमारी कितनी शरीफ है, बेचारी सबके साथ खेलती रहती है। कल तो वो दिव्यांश के पास सोई थी और परसों रात मेरे पास सोई थी और कल रात विराज के पास। और हाँ, सांझ को तो मैं भूल ही गया, सांझ भी तो पीहू का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। उसका होमवर्क कराती है, उसे स्कूल के लिए रेडी करती है, उसका लंच बॉक्स बनाती है। तो पीहू को तो मुझे नहीं लगता कि हीर की याद भी आती होगी जितनी आपको आती है। हर्षवर्धन गुस्से में शिवाय को देख रहा था। वहीं शिवाय ने फिर से हंसकर कहा, देखो चाचू, कल आप भी विराज के पास सो जाना, फिर एक दिन मेरे पास सो जाना। दिव्यांश, अरे नहीं, दिव्यांश तो आज रात ही दृष्टि भाभी के पास चला जाएगा। आप एक काम करना, मेरे पास सो जाना, शायद आपको चाची की कमी याद आएगी। क्या शिवाय हर्षवर्धन का ऐसे ही मजाक बनाता रहेगा या बता देगा हीर के बारे में? कहाँ है दृष्टि और शौर्य?